Ну, хаває, наприклад, тоє, що 30% кандидатів опозиції откинули, і хочей за все більшість по формальних причинах. Хаває так само тоє, що, наприклад, у 15 округах вибори фактично безальтернативні, там йдуть тільки кандидати ад влади. І ввогуле 2,5 кандидата на одно місце – це вельми слабий, вельми низький показник. Ось там, де йдуть безальтернативні, це фактично можна сказати, що ці кандидати вже депутати. Так, це є запас безпеки режиму. А ми провели, шановні глядачі, дискусію на сайті «Свободи», задаючи питання нашій аудиторії, кого ви думаєте, влада зареєструє, кого ні. Ось некілька відказів, некілька міркуванняв. Регіоналів не зареєструють. Яни у своїх городах можуть крыху води покаламотіть. А Менчуков, калі ласка. Другое меркование. Думаю, что никого не зарегиструюсь. Это небеспечное для улады. Особые, занадто яркие, ими не покируешь. Вот меркование сгородни. Теперь уже навод, коли и зарегиструюсь, кого дык темп их компании сбить удалося, чтоб не казали. И опошнее меркование с Барановичев. Какая розница, кого зарегиструюсь? Важно, что никого из их улады не дозволят выбрать. Вот и вся демократия. А я хочу нагадать, что с 51 скарги кандидатов Центр выборкам разглядел и задоволил 8. Коли говорить про особы, Юры, кого з тих, хто удзельнічає у выбору, ви би вилучили? На кого ви би звернули увагу? Ну, я б звернув увагу, по-перше, на лідерів політичних партій. Це Анатолія Бєцька, Ярослав Романчук, Сергій Калякін, Анатолій Лявкович. Я би вернувся ось до попереднього вашого питання. Ведаєте, ну, навіть самі такі пільні критики не знайшли ніякої закономірності у гэтых адмовах. Ось чаму гэтым людзям адмовілі, а чаму гэтых прапусцілі? Нельга сказаць, што, вось, скажам, на гэтым этапе рэгістрацыі адсеялі самых моцных кандыдатаў. Я б так не сказаў. Я назваў прозвішчы лідараў партыі, якія дастаткова моцныя. Ну, як толькі прыгадаў, Юра, што адсеялі ўсё ж такі двух лідараў, гэта Вячорку і Вашкевіча, я думаю, яны настолькі намазолілі вочы рэжыму за папярэднія 4 гады, што тут была некі элемент такой своеасаблівай помсты. Завтра масове голосування, фінал виборів. У гутарці на нашому радіо Олесь Біряцький, керівник недержавної організації «Вясна», заявив, що у Білорусі створена лінія Лукашенки на гэтых виборах. Вірогодно, по аналогії з так званої лінії Сталіна, побудованої некілька годів назад недалеко від Менська. Ну, лінія Сталіна – гэта міт, гэта цинічная фантасмагорія, ніяких там боёв не было. Але вось жа лінія Лукашэнкі. Дзе і як яна праходзіць на гэтых выбарах? Яна праходзіць перш за ўсё ва участковых выбарчых камісіях, у якіх апазіцыя не была дапушчаная. Нагадаем, што толькі 0,07% прадстаўнікоў апазіцыі патрапіла ў гэтыя выбарчыя участковыя камісіі. Гэта наймацнейшая лінія. Гэтыя камісіі таксама не фактычна не дазваляюць назіральнікам назіраць непасрэдна за падлікам галасоў. За выбарчай кампаніяй у Беларусі будуць назіраць назіральнікі. Ось табліца, якую мы маем ад Цэнтра выбаркама, 890 міжнародных назіральнікаў 45 краінаў. Самая галоўная група гэта АБСЕ 416 чалавек, ДВКНКАМА СНД 325 і ад Саюза Беларусі і Расіі 30 і міжпарламенцкай асамблеі Еўразэс 4. Ну, назіральнікі СНД – це людзі, які вельмі любяць Беларусь, любяць її гасіннасць, любяць її кухню, любяць її напої і падарункі. А ось назіральнікі АБСЄ. Гэта не зусім, як би, чисто заходні організації. Туди уваходять і, в тим ліку, країни СНД, туди уваходять і Злучені Штати Америки, і Канада. Але большиня там – це країни все ж таки з центральної, усходній, заходній Європи. Менавіта іх меркаванне, іхная ацэнка вельмі важная. Гэта сапраўды так, і вось кіраўнік гэтай місіі Герт Генрых Арэнс заявіў у інтэрв'ю нашаму радыё наступнае. Дастатковы доступ да падліку галасоў – асноўная ўмова для паспяховай працы нашай місіі. Таму размовы на гэтую тэму вяліся ўжо з чэрвеня, калі Менск наведала ацэначная група Бюро дэмакратычных інстытутаў. Гэтыя размовы працягваліся да канца мінулага тыдня, і зараз нам застаецца толькі чакаць да

Звонки на свободу. Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась. Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете. Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля. Ваши отгуки, питания, отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Вы застаетесь на хвалях свободы. И мы вертаемся до передачи «Тыдень» с Радио Свобода, супольного проекту «Свободы» и телеканалу «Белсат». Тема сегодняшнего выпуску – «Выборчая кампания. Попередние выники». На этом тыдні мы проводзілі апытанні сярод студэнтаў у розных гарадах краіны, ці прымушаюць вас галасаваць датэрмінова. І вось адказы розніліся. Напрыклад, у Горадні, у медуніверсітэце і студэнты, і выкладчыкі сказалі, што ніхто іх не прымушаў, ніхто іх не гоніць і не запрашае. У Менску, наадварот, многія студэнты казалі нам, што ім было вельмі настойліва прапанавана прагаласаваць, бо тады яны могуць не ісці на вучобу, у суботу могуць паехаць дадому. В першую чаргу это, конечно, тычыцца студэнтаў, якія прыезджыя, не мясцовыя. Ну, а вось у Берасці студэнт Берасцейскага універсітэта Олег Лёгкі сказаў, што дэкан проста іх факультэта прыйшоў, перадаў ім словы іхнага рэктара Мирослава Часновского, який отдав загад, каб увесь коллектив гэтай вышэйшай навучальнай установы проголосував дэтэрмінова. Мы, до речі, ведаем, што Белсат вельмі уважліва глядзяць у Берасці і будзем сачыць за лёсам этого студэнта, ці адгукнуцца яму ягоныя гэтыя словы. Цішыня, якая панавала на выбарчай кампанія ў Беларусі прыцягнула ўвагу, яе пачулі нават за акіянам. На нядаўніх слуханнях, якія адбыліся ў Хельсінскай камісіі Кангрэса США, адзін з прадстаўнікоў амерыканскай фундацыі падтрымкі дэмакратыі Роджэр Патоцкі нават назваў гэтыя выбары, ахарактарызаваў іх як гукі цішыні. Амаль нічога не адбывалася. Гукі цішыні, якімі характарызуюцца гэтыя выбары, што яны азначаюць? Для улады, для апозіцыі, для выбарщыкаў. Пра што гэтае маўчанне? Юры. Сказаў, што вось, што тычыцца улады, то тут, на мой погляд, дэманструецца яе адрозненне ад савецкай улады. Хаця цяперашняя ўлада выкарыстоўвае вельмі актыўна савецкі антураж, але савецкая ўлада была ідэакратыяй. Савецкай уладзе патрэбна была пастаянная суцэльная палітычная мабілізацыя масаў. А беларускай уладах это такая традыцыйная патерналісцкая аўтакратыя. Вы людзі жывіце, займайцеся сваімі справамі, а палітыка это наша справа. У начальства галава вялікая, яна будзе гэтым займацца. І таму тут асабліва раздзьмуваць нейкую кампанію уладзе было, ну, как бы не з рукі. А што тычыцца апазіцыі, то я думаю, это шмат у каго такое ўражанне, што яна, ну, адсоткаў, я не ведаю, 80-90 свайго часу глыбакадумна вырашала так байкатаваць выбары, не байкатаваць, удзельнічаць ці не удзельнічаць, а ўжо пра тое, як удзельнічаць, што гаварыць, яна как-то этому менш надавала ўвагі, і таму как бы так атрымалася ў мяне такое ўражанне, што выбаршчыкі, такая дробязь, як выбаршчыкі, она как-то ўсіх мала цікавіла, ну, таму выбары атрымаліся такія ці. Яны, як бы вы адказалі на тое ж самае пытанне пра цішыню, якая панавала на гэтых выбарах, што яна азначае? Гэта ўжо, даецца, чацвёртыя парламенцкія выбары, якая праводзіць гэтая ўлада на Беларусі. Я думаю, яны ўжо так абкаталі гэтыя метады, што наступіла пэўная рацыяналізацыя гэтага выбарчага працэсу, калі не трэба раскідацца грашмі на прапаганду. Бо, скажам, вядома, як гэтыя выбары пройдуць і якія будуць іхнія вынікі, дык і не кідаецца. А таму, скажам, і не відаць гэтых выбараў на вуліцы, няма плакатаў, бо не трэба. Вядома, што калі прэзідэнт сказаў, што інстытут ягоны мяркуе, што будзе 85% яўкі выбаршчыкаў, што яна больш-менш і такая будзе. Вось, а пагаджуся з Юрым, што гэта цішыня якраз гаворыць вельмі дрэнна пра апазіцыю, якая фактычна і не думала, што яна ёй давядзецца ўдзельнічаць у гэтых выбарах, і фактычна ніякай ідэі на гэтыя выбары нават такога кідкага лёзунгу не прыдумала.

Ну, ось Ян частково вже відказав на це. У мене таке враження, що Захід у певному сенсі відчув межі свого впливу у постсовєтських країнах і, принамсі, у Білорусі. А, крім того, так виглядає, що Заходу не надто подобається ситуація, коли головним ресурсом, принамсі, білоруської опозиції, з'являється ягоная Заходу підтримка. І в цьому сенсі тут варто сказати, що ось коли це інтерв'ю з Віктором Івашкевичем з'явилося на нашому сайті, яно спорадило шмат відгуків, і шмат з цих відгуків були такого сенсу, що нема чого слухати цих заміжних добродіїв, ми повинні заходити з наших національних інтересів. У цьому обуренні, на мій погляд, є певна недоречність, бо заходні заклики до уділу у виборах – це якраз заклик опозиції шукати підтримку не на Заході, а серед білорусів. Менавіта Захад і раїть, хлопці, ви не у нас шукаєте підтримку, ви у своїх, у народу шукаєте підтримку. Так. Ну що ж, я думаю, що ця порада не нова для білоруської опозиції. Питання умови, питання доступу до середку масової інформації, питання свобода проводити сходи, мітинги, чого в Білорусі не існувало. Вибори – це справді не тільки процес голосування, це навіть не процес 2-3 місяців перед голосуванням, це стан громадства. Демократичний процес є, хоча й за все, станом більш нашмат широким, чим існує тепер. Ви слухали передачу «Тидень» з Радіо Свобода, новий супольний проєкт «Свободи» і телеканалу «Белсат». У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!